जाएगी प्यार में तेरे। तुझसे मिलने की आस है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा। प्यार शायद इसी को कहते हैं, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ। रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार प्यार करती हूँ, मैं तुझे प्यार प्यार करता हूँ।